Musicòpolis, la capital de la música. El més nou de Sílvia Pérez Cruz, amb Toti Soler. És el duet que us presentem de Toti Soler en la companyia de la Sílvia Pérez Cruz, la palafrugellenca amb aquest El Corazón és Agua, que acabes d'escoltar a través de la nostra sintonia. Després d'aquest tema, una mica de música ballable amb el Shake It Up Razor, que ens aporten ara mateix la gent de Decline, amb Ed Solo, i el Shake It Up Razor que us acabem de presentar a Musicòpolis. cause Flow Rider Ina. She's moving like oh, oh, oh, oh, oh. Here's moving like oh, oh, oh, oh, oh. She's moving like oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She's moving like that move when you do it like that. Més música ballable de la que a partir d'aquests moments en domina o hauria de dominar les pistes de ball, un altre dels èxits que ens arriben des de Romania, que a poc s'està convertint en el paradís de la música ballable actual. I Am The Club Rocker es diu l'àlbum, i Club and Rocker és el títol de la cançó, amb Inna i Florida Playing Wind Radio Version que acabem d'escoltar. Seguim amb aquests ritmes, Plumbers and This Lady, I Don't Want You Back, amb en Simon, de Deep Divas Remix. You were the one who left this town, I'm not that crazy girl. Stop. You were the one who messed it up, I'm not giving up. I just need a nice one to give me more. Put your hands up. Solo could find. Amaia Montero, des de l'Amaia Montero 2, el seu segon àlbum en solitari, amb aquest senzill que es diu Tu mirada. Blaus de l'ànima, cops que rebem i ens fan un blau, però dins nostre, que no es veu des de fora, però es nota. Blaus de l'ànima és un disc en directe de Maria del Mar Bonet i Manel Camp. El nou senzill es diu No voldria res més ara. From Mr. 305 Dade County to Mr. Worldwide all around the world. Hey, hey. And now we're international. So international. International. international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is Heat. You got it down. For visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquier. Pitbull, amb la companyia de Chris Brown, presentant-nos el seu més nou single, International Love, i tancant la paradeta a través de Musicòpolis, la capital de la música, i continuant amb aquests ritmes que avui, bàsicament, excepte la cançó de Maya Montero, la Maria del Mar Bonet, amb Manel Camp, ens han acompanyat, també la primera de Toti Soler i Sílvia Pérez Cruz, amb DPM, amb la companyia de Shipper, i el Tato Ticaro Radio Edit Mix del seu tema de l'àlbum del mateix nom, Lady Luck. La senyoreta sort. Fins ara mateix. And it ain't something you can rest in.